राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29/1992 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। देखो भाई, नुकसान किसने हो रहा है? नुकसान कुसंग से हो रहा है, और कुसंग से छोड़ सत्संग आए तो सब तरह का लाभ होगा, लोग और परलोक सब तरह का। सत का जहाँ संग हो जाता है वहाँ लाभ ही लाभ है, असत का संग होता है नुकसान ही नुकसान है, सब तरह से नुकसान। नारायण नारायण नारायण नारायण। अघोघम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रसजति हरस्य ज्ञानाद्यं दिशति परमानन्द पदवीं प्रसूते सद्बुद्धिं नव नव कलां पल्लवयति संग कल्पद्रुमैवन कृंकृंसे। सत्संग कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है, काम धेनु है, चिंतामणि है, पारस है, ये एक ऐसी वस्तु है बढ़िया लोक, जो चाहे सोई वहां मिलता है। कर्म के नीचे जाकर जो कल्पना करे वो सिद्ध हो जाती है, चिंतामणि के पास जा चिंतन करे वो काम सिद्ध हो जाता है, काम धेनु के पास में जाकर कर तो कामना पूर्ति हो जाती है। पारस छुआ तो लोहे का सोना हो जाता है, सर्वसाथ पारस होता है, उसमें कुछ भी हो, लोहा हो, पित्तल हो, कांसी हो, तांबा हो, जो कुछ है सब सोना हो जाता है। तो ये चीजें ऐसी है, सताम संग कल्पद्रुम एवं किंग किंग थे, सताम संग कल्पद्रुम एवं कल्प की तरह है, क्या क्या नहीं होता है सब कुछ हो जाता है, जो मनुष्य की सफलता है वो पूरी हो जाती है, मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। जैसे एक पुरुष कमा करके धनी बनता है, परंतु गोद चला जाता है उसको कमाना नहीं पड़ता, कमाया धन मिलता है, इसलिए साधन करने से स्थिति होती है, वो कमा कर धनी होना है, और सत्संग मिल जाता है वो गोद जाना है, सत्संग में बातें बहुत बन जाती है, पूरी पूरी है जो की तू पूर्ण। तो सत्संग के समान कोई सरल श्रेष्ठ उपाय नहीं है, अपने आप करने का नाम जप है, एक नाम जप शास्त्रों के देखने से मालूम होता है, एक नाम जप की और सत्संग की महिमा बहुत कही है, संत महात्माओं ने इनको बहुत विशेष आदर दिया है। करने में तो नाम जप, और सुनने में सत्संग, दो की महिमा बहुत आई है। सत्संग ठीक किया जाए तो नाम से पूछ के होने लगेगा, सोचे स्वाभाविक। एक प्रश्न उठा था भाई, सत्संग की इतनी महिमा है, सत्संग करे नाम जब न करे तो वहां उत्तर ये आया था, सत्संग न करे और नाम, सत्संग करे और नाम जब न करे हो नहीं सकता है। सत्संग करेगा उसे नाम जब हो जाएगा, सत्संग स्वाभाविक। वो क्या सत्संग जो जिसमें नाम जब न हो, नाम जब होने लग जाएगा। तो सत्संग मूल है, सदांग संग कर पद्रम से सूरज गुरु का संग है, वो कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष है, सब कल्पा है। अघोगम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रसयति, प्राचीन पाप है, पापी पाप से पाप पापी, पुनः पुराना और नया अनंत तरह के पाप है, उन पापों को नाश कर देता है सत्संग, और पवित्रता को पैदा कर देता है शरीर की, वाणी की, मन की, आचरणों की, भावों की पवित्रता आ जाती है सत्संग करने में। सुखम प्रसंग आत्मवीर संविदो भवंत चित कर्ण रसायना कथा सज्जो सुनाता स्वपवर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सदाम प्रसन्नात्म वीर सुन, भगवान कहते हैं मेरा जो पराक्रम है, मेरा प्रभाव है, मेरा तत्व है, मेरा रहस्य है, वो सदाम प्रसन्नात् श्रेष्ठ पुरुषों का संग होने से आ जाता है। हृदय और कानों को रस लेने वाली कथा होती है वहां, कानों को प्यारी लगे, हृदय को प्रफुल्लित कर दे, मस्त कर दे, विकास कर दे, ऐसी कथा होती है। उसके सेवन करने से ये मुक्ति का मार्ग है, उसमें श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम, इसलिए अनुक्रम से श्रद्धा रति भक्ति जागृत हो जाती आ जाती है स्वतः स्वाभाविक। तो सत्संग से स्वाभाविक आते हैं ये चीजें। वर्षों तक पढ़ाई करने से जो ज्ञान नहीं होता, वो अगर ध्यान पूर्वक सत्संग सुने, उसको ठीक मनन करे, तो बिना पढ़ाई किए पढ़ाई हो जाती है स्वाभाविक, बिना पढ़ाई की। पढ़ाई तत्व है, वो आ जाता है उसके भीतर, भगवान के प्रभाव की बातें स्वाभाविक आती है, श्रद्धा भक्ति अनुक्रम से सब ठीक ठीक आ जाती है, तो पवित्रता उसमें आ जाती है, और अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। हम जानते नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए। सज्जनों क्या बतावे, मन में पता नहीं है कि क्या क्या कूड़ा करकट भरा है, सत्संग करने से वो दूर होने लगता है और भूले आने लगती है, समझ में आ जाती बोले और दूर होने लगती है स्वाभाविक, स्वतः आप से आप सत्संग करने से, और परमानंद पदवी को दे देता है सत्संग। हर्त ज्ञानांजम दिशति परमानंद पदवी, प्रसूते सद्बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि पैदा होती है, अच्छे अच्छे भाव पैदा होते हैं, अच्छा अच्छा विवेक जागृत होता है, नवीन नवीन बातें उसमें प्रलवित होती है, पुष्पित होती है, फलित होती है। जैसे वृक्ष होता है उसमें नई नई कोंपल निकलती है, नई नई शाखाएं निकलती है और उनमें फूल आते हैं, फिर फल आ जाते हैं। ऐसे सत्संग करने से नवीन कलाएं, फूल फल पुष्प और जो फल सब प्रकट हो जाते हैं। इस बात से कल्पक धूम की तरह सत्संग से क्या नहीं होता है। सत्संग रही सत्संगति पाई, पारस पर्स कुधात सुहाई, सत सुधर ही सत्संगति पाई। सत्संग मिल जाती है तो सत होता है, बिल्कुल अर्जार सुधर जाता है। जैसे पारस पर्स कुधातु, धातु में कुधातु लोहा है, वो पार्स के स्पर्श करने से लोहे का सोना बन जाता है, कुधातु सुधातु हो जाता है। ऐसे सत्संग करने से नीच प्राणी भी बड़ा उत्तम हो जाता है, श्रेष्ठ मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जही पाई, सो जाने वो सत्संग प्रभाव, लोको वेदन आनो पाओ, लोक में वेद में कहीं भी और उपाय नहीं है सत्संग के समान। संत समागम करिए भाई, जान अजान लगे पारस के, लोह परत कंचन हो जाए। और इससे बढ़कर बताया है कि पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। लोहे से कंचन हो जाए सोना बन जाए, परंतु सोने में वो ताकत नहीं कि दूसरे लोहे को सोना बना दे। और सत्संग करने से जब महापुरुषों के सत्संग करें तो दूसरे भी वैसे ही बन जाते हैं, और उनका संग करें वैसे बन जाते हैं, वैसे संगी पार से खान खुल जाते, पार से पार। एक जगह मैंने बात सुनी, एक अच्छे कथावाचक थे, उनका शरीर नहीं है, उनके सामने एक ने जाकर पूछा कि सुख में और आनंद में क्या फर्क है। वो बोले ये सत्संग की आवाज है। ये प्रश्न उठता है सत्संग करने वाले के, उसे समझ नहीं सकता, प्रश्न करने मात्र से ये सत्संग याद है, वो ढंग बदल जाता उसका। काक हुए पिक बको मराला, मज्जन फल देखे तत्खाला, साधु समाज प्रयाग है उसमें स्नान करने का फल तत्काल होता है। काक हुए पिक, कौवा होता है वो बगुला होता है, काक होता है वो कोयल बन जाता है, और बगुला होता है वो हंस बन जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि रंग नहीं बदलता है, कौवा होता है ना वो कोयल हो जाता है, तो उनकी वाणी बदल जाती है। कान करने वाला कौवा बुरा लगता है, कुफू को सुने तो सुंदर लगता है। रंग तो वैसे ही काल काल कोयला जैसी, कोयल कोयल जैसी काला काल होता है, बगुला और हंस बरोबर ही होते हैं, सफेद होते हैं, परंतु उनका विवेक हंस की तरह विवेक हो जाता है। हंस के सामने दूध मिला हुआ पानी होता है, उसको रख दो वो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, विवेक हो जाता है। तो दो दृष्टांत देकर ये बात बताई, एक तो बर्ताव बदल जाता है, एक उनका विवेक बदल जाता है, भीतर के भाव और तरह हो जाते हैं। और व्यवहार बड़ा सुंदर हो जाता है, सबको प्रिय लगने लगता है और शांति देने वाला हो जाता है। सत्संग करेगा, अगर सत्संग किया जाए तो आदमी का बहुत परिवर्तन हो जाता है, विचित्रता आ जाती है उसमें। पर उस विचित्रता को ठीक जानने वाले पड़ोसी जानते हैं, हर एक जानते नहीं, हर एक को ये पता नहीं देता। इसमें प्रवेश हुए जा रहे हैं। विद्वान है विजानाती विद्वजन परिश्रम, विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही जान सकते हैं। नहीं बन जा विजानाती कुल प्रसव के जनाम, जिसके बालक नहीं हुआ वो क्या जाने, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। तो सत्संग किया वही जानते हैं, उनमें वो विशेषता आती है, विलक्षणता आती है। तो सत्संग विवेकी होते हैं उन पर असर पड़ता है विलक्षण, कभी इन्होंने सत्संग किया है। रामायण माया है ना, दोष दिन जानी चलती साधु सभा में सही, सत्संग नहीं किया है वे के कई वो दोष देंगे। जड़ है, समझते नहीं है। साधु समाज नहीं सही है, लोग में क्या देते हैं कि संतों की ठोकर नहीं लगी। भाई संतों की ठोकर नहीं लगी तो ठोकर कोई पैर से ही लगावे जी बात नहीं है। संतों का संग किया है, उनकी बातें सुनी है, समझी है, तो एक मनुष्य विचित्र हो जाता है। विलक्षण विवेक आ जाता है उसमें, ये बात है। तो सत्संग से क्या नहीं होता है, जो जो शुभ गुण है, शुभ आचरण है, शुभ भाव है विषय के, ये सब आ जाते हैं, स्वतः आ जाते हैं। स्वतः रंग नहीं बदलता है, कौवे का कोयल हो जाता तो रंग नहीं बदलता है, ढंग बदल जाता है। बगुले से हंस हो जाता तो रंग नहीं बदलता है, वह ढंग बदल जाता है। व्यवहार और विवेक भीतर के विचार और तरह से हो जाते हैं, बड़े विचित्र हो जाते हैं, वृक्ष बदलने लग जाते हैं। विचित्र बात है। जहां जहां विलक्षणता आई है, कहा कि जल सर थल सर नब सर नाना जो जड़ चेतन जीव जहाना मति कीर्ति गति भूति भलाई। जल सर है और थल सर है और नब सर है, तीन तरह के प्राणी है। जल में होने वाला मछली मेंढक आदि हुए, और थल सर पशु पक्षी मनुष्य आदि हुए, और पक्षी आदि हुए आकाश में चलने वाले। इनमें जो भी कुछ जहां मिला है सो जानो वो सत्संग स्वभाव, वो सब सत्संग का प्रभाव है। बाल में की नारद घट धोनी, निज निज मुखन कही निज बोनी। अपने अपने मुख से बात कही है, मैं क्या था। नारद जी महाराज ने कहा मैं तो दासी पुत्र था, एक सब काम कर्म धंधा करे दासी होती है, जो घर में रहकर काम धंधा करती है बेचारी, उसे अपना उधर पूर्ति करती है, उसका पुत्र था मैं, जो ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया। रामायण और भागवत जो मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं, इनका उपदेश नारद जी ने दिया है। व्यास जी महाराज व्याकुल हो गए, अशांत हो गए। नारद जी ने पूछा कि महाराज क्या है, आप कैसे अशांत है। तो मैं क्या करूं, मेरे चित्त में शांति नहीं है, महाभारत का वर्णन किया, लाख श्लोक जिसकी वाणी विचित्र वाणी, बहुत विचित्र, परंतु शांति नहीं है। नारद जी ने कहा आप मारकाट का वर्णन किया, युद्ध का वर्णन किया, अब शांति कैसे हो? शांति हो कि भगवान के गुण गाओ, भागवत बनाओ। नारद जी के उपदेश ने व्यास जी ने भागवत बनाया, शांति मिली। एक दुनिया को शांति मिलती है। ऐसे वाल्मीकि जी को भी नारद जी ने कहा भगवान के गुण गाओ, उनका वर्णन करो, आप राम जी का वर्णन करो। तो भागवत में कृष्ण भगवान का वर्णन है, रामायण वाल्मीकि में राम जी का वर्णन है, भागवत में कृष्ण भगवान का है। ये दो अवतार मुख्य माने गए हैं, जिसमें कलयुग में तो विशेषता से है, भागवत का दस स्कंद में आता है। दो अवतार है, दो को लीला है, दो का उपदेश है, विस्तृत उपदेश है। राम जी का उपदेश साधारण रीति से होता है, कृष्ण भगवान का उपदेश तो गीता से विलक्षण ही कह दिया, कोई बलों की ग्रंथ विचित्र ही हो गया। ये सब हुआ नारद जी के उपदेश से। तो नारद जी ने खुद ने कहा कि मैं क्या था क्या हो गया, ये बच्चे थे माँ के साथ में, माँ थी विधवा एक ही और कुटुंब नहीं था कोई, तो ये जिनके यहाँ दासी थी उन लोगों ने एक संतों का चातुर्मास कराया। चातुर्मास में संत रहे तो संतों का क्या, श्राम प्रसंग आत्मा वीर संविदो भवंती हृतकर्ण रसायना कथा, भगवान की कथा होती है सत्संग में, तो उसमें वो सत्संग हुआ करता था। तो नारद जी महाराज बालक थे, माँ वहाँ जल भरती थी, झाड़ू दे देती, काम धंधा कर देती, उनकी बाहर की परिचर्या करने के लिए मालिक ने कहा तुम यहाँ काम करो, सेवा करो संतों की। तो वो सेवा करती, बच्चा था साथ में, बच्चा माँ को छोड़कर कहा रहे, वो तो बालक तो माँ के साथ ही रहता। तो बालक में विचित्रता क्या थी, वो सत्संग सुनता था, माँ के साथ काम धंधा करते आते तो काम धंधा माँ करती, वो कथा सुनने में बैठ जाता, बच्चा भी बैठ जाता, वो सुनता वहां। तो सुनने सुनने से उनकी भगवान में रुचि हो गई, भगवान की तरफ आकर्षण हो गया, प्रियता लगने लगी और वे संत बड़े खुश हो गए। संतों की कोई सेवा करे, भेंट पूजा करे, वस्तु दे, उनसे उतने संत राजी नहीं होते हैं। जितना उनका कहना करे, कहने के अनुसार अपना जीवन बनावे, पवित्र जीवन है, शुद्ध जीवन बना ले, तो संत बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि हमारा कहना सफल हो गया, हमारा संग सफल हो गया। तो बालक उसमें क्या बात देखी, संत खुश खुश हुए, भागवत मारता है। अब कीड़न के नहीं, जैसे महाराज कहे वैसे भजन ध्यान सब करते थे, उस खेल कूद छोड़ दिया। ये धनी आदमी है ना, धन का त्याग कर देना कठिन होता है, ऐसे बच्चों से खेल कूद छोड़ना कठिन होता है। उनकी धन संपत्ति विभव जो कुछ है सब खेल कूद जमा चाहिए, खेल कूद छोड़ करके सत्संग बैठ गए तो संतों के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ा। छोटा बालक है और बालकों के साथ खेला करता है, वो खेल कूद छोड़ कर सत्संग सुनता है, इसका त्याग कितना ऊंचा है। धनी आदमी धन कमाना छोड़ दे, धन छोड़ दे, धन का त्याग कर दे, धन का सदुपयोग कर दे और सत्संग करे, तो उसका असर पड़ता है संतों पर। वो धन संतों को थोड़ी मिल जाता है। नारद जी ने खेल कूद छोड़ दिया तो क्या संतों को माल मिल गया? तुम्हें रुपया मिल गए, कुछ मिल गए। वो मिलने की बात नहीं है, उनकी भाव की बात है। खेल कूदना कितना प्यारा लगता है, खेल कितना आश्चर्य आनंद आता है। राम जी भी दशरथ जी के साथ भोजन करते हुए भी दुर्योधन लपटा हाथ पकड़ दे दिया तो बच्चा क्या करे, देखते उस बच्चों की तरफ देखते उसे ध्यान देता है, उसे जाते मान जाती है। दशरथ जी बार बेटा बेटा भोजन खाते, दशरथ जी महाराज के लोगों को भोजन अच्छा नहीं लगता। रामलला नहीं आया, रामलला आ गया, रामलला को भोजन कराने में दशरथ जी को आनंद आता, माता कौशल्य को भी आनंद आता है। माता है खिलाकर राज्य होता है। और बच्चे का स्वभाव क्या होता है कि माँ को देखती भूख लग जाती, हनुमान जी को लग गई, हनुमान जी गए माँ मिली, माँ भूख लगी है, रूखों के फल देगा बढ़िया बढ़िया, और माँ का दर्शन हो गया, माँ इस सुंदर फल लगे मेरे तो भूख लग गई। ना ना ये चपट करेगा यहाँ पर हम खा जाएगा। राक्षस बड़े बिजने खा जाएंगे तेरे घर भय माता मोहिना है, राक्ष होगा तुम खुश हो जाओ। तो माँ तो भोजन करा कर खुश होती है, बच्चे को भोजन करा करके माँ खुश बहुत होती है। हमारे संतों ने एक बात सुनाई थी कि भोजन बढ़िया कौन सा होता है, ये भी खीर मालपुआ होता है, लड्डू जलेबी होती है, सीरा मालपुआ होता है, ऐसा बताया। भोजन बढ़िया जानते हो, बढ़िया भोजन वो होता है, बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाने वाले को आनंद ज्यादा आवे खाने वाले की अपेक्षा, वो भोजन बढ़िया होता है। चाहे दाल भात ही हो, साग रोटी हो, खिलाने वाले को आनंद आवे तो माँ को खिलाने में आनंद बहुत आता है। गोस्वामी जी के घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहाँ पहुनाई कभी सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सबरी के बरसों से उपासना थी, आप लाएंगे तो फल खिलाऊंगे, कंद मूल फल हम ये सब दिए राम का हार, प्रेम सहित प्रभु पाए बारम्बार मखान। तो सबरी को आनंद बहुत आया, कुशल्या माँ से बढ़कर आनंद आया, अरुंधति माता जी से बढ़कर आनंद आया, अपने मित्रों के घर पर जो मित्रों की माताएं थी उनको आनंद आता था उससे ज्यादा आनंद आया। सुनैना जी सासरे में बहन के भाई सासू कृष्ण जवाई किताब प्रिय होता है, जहाँ राम जी जवाई बने तो किसी भी कृष्ण का होगी। अरे सुनैनी जैसी महाराज वो प्रेम में लता पर दबा लब प्रेम भरा हुआ, तो सुनाई से भोजन कराए तो वो बहुत आनंद आता। तो घर से तो अरुंधति के भोजन में ज्यादा आनंद आया, अरुंधति के भोजन की अपेक्षा मित्रों के घर पर भोजन किया तो मित्रों की माताओं को आनंद आया, इसमें ठाकुर जी बहुत राजी हुए। और ससुराल गए और सुनैना जी ने सब भोजन किया तो बहुत आनंद आया हुआ, परंतु सवरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सवरी के फलों में जो मधुरता थी रुचि थी वो नहीं पाई, कहीं भी नहीं मिले। कारण कहा कि सवरी को आनंद बहुत आया, दुर्लभ था ना राम जी भोजन करे, दर्शन दुर्लभ, बात दुर्लभ। मतंग ऋषि ने कह दिया कि बेटी यहाँ रहो, श्री महाराज पधारेंगे, तेरे को दर्शन देंगे। सवरी देगी राम गृह आएगी। मुनि के वचन सुमरी मन भाई, मुनि के वचन सुमर आदा के महाराज ने कहा था। मसंग ऋषि बड़े दिव्य संत थे, बड़े दयालु थे, और जो ऋषि मुनि तिरस्कार करते सवरी को धमकाते, कहा कि हमारे यहाँ छाया पड़ जाएगी, हमारे वस्तुओं पर, हमारे चीजों पर, हमारे पर कहीं छाया पड़ जाएगी, अशोक कहाँ आ गई, तो भाग जाते वैसे। डरती बहुत थी, सेवा करती, छिप करके राशि को ईंधन लाकर रख देती, डगर साफ करके पंपा सरोवर जाने के लिए मार्ग को साफ कर देती, कंकर दूर कर देती, कांटा दूर कर देती, और महीन महीन बालू बिछा देती संतों के चरणों में, कंकर गड़े नहीं, ऐसी हृदय भावना थी उसकी। ऋषि मुनि से डरती थी, भाग जाती, छिप छिप कर सेवा करती थी। मतंग ऋषि ने कह दिया, बेटा तुम यही रहो, हमारे आश्रम में आ जाओ। ऋषि मुनि करने लगे मतंग ऋषि की निंदा, कि देखो अछूत को अपने पास रख लिया, जिसको छूना नहीं चाहिए, जिसकी छाया ही नहीं पड़नी चाहिए, उसको अपने आश्रम में रख लिया, निंदा करने लगे। मतंग बाबा बड़े दयालु थे, तो सबरी पर दया करके रख दिया। तो वो सबरी याद करती थी, जो सब्जी ने फल दिया, तो उसमें आनंद बहुत आया, बहुत फल फल का आनंद आता है। तो सबरी के फलन की रुचि माधुरी ने पाई, सबरी के फल की मधुरी माँ माँ के यहाँ नहीं मिली, गुरुवाणी जी के नहीं मिली, प्रिय मित्रों के घरों में नहीं मिली, और सास भी नहीं मिली। किसी तैयारी करते जनक महाराज का घर है, सुनैना जी का हृदय राम लला के लिए कैसे हृदय से बसोई बनाती थी, दासियों को मना करके अपना हाथ से बनाऊंगी, राम लला को भोजन कराऊंगी, हजारों दासियों का हम करती थी, उनको छोड़कर स्वयं बनाती प्रेम से, तो उसे आनंद आता था बहुत। तो भोजन वो बढ़िया होता है, जो भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा आ, तो वो भोजन बहुत बढ़िया है। तो तुम्हें बताती हूँ, लोग में भोजन किए अपार, एक सबरी एक विदुर रुच पायो दो बार, रामावतार में एक बार भोजन मिला ठाकुर जी को, और कृष्णावतार में एक बार राम जी को, तो सबरी किया वह विदुरा ने किया, भोजन बढ़िया भोजन बहुत था, वहां केला थे ना उनके छिलका, तो इतना कौन खिला बताओ, उम्र भर में गिरी तो फेंक दे, छिलका दे दिया ठाकुर जी को। विदुरानी को ये पता नहीं है कि मैं छिलका दे रही हूँ, तो राम जी को कृष्ण भगवान को भी ये पता नहीं कि मैं छिलका खा रहा हूँ। वो छील करके एक चीज फेंक देने, एक खाने की होती है, उल्टा कर दिया खेला तो फेंक दिया, छिलका छिलका दे रही है, ऐसा कुछ कहा ना देने वाले को पता है ना खाने वाले को पता है। बिंदु जी आया कि क्या कर रही हो, केला तो नीचे पड़ा है, छिलका साफ दे दे रही है, हाथ धोए केला धोए साफ किया, अब गिरी देत गिरधर मुख माई, अब गिरी देते है, कह कृष्ण जी सुनो बिदुर जी वो स्वाद नहीं आ, वो स्वाद तो है ही, अब छिलकों का स्वाद कैसे हो, गिरी में तो बढ़िया ही स्वाद होता है, पर भगवान कहते हैं वो स्वाद तो नहीं है, वो मिठास इसमें नहीं है, जिस मिठास में खिलाने वाली भूल गई, क्या खिलाने होगी आज नहीं है। तो ये सत्संग से है, विचित्रता आ जाती है सत्संग से, ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, थोड़ी सी ठहर जाओ, थोड़ी ठंडी तो ज्यादा है पर कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा ठहर करके फिर कीर्तन कर दे भगवान नाम का। देखो सत्संग होता है, ये तो होता है भोजन, और कीर्तन होता दक्षिणा।